พอเอ่ยชื่อว่าตุ๊กแกเนี่ยก็คงจะมีท่านผู้ฟังเนี่ยร้องออกมาด้วยท่าทางขยะแขยงยิ่งเป็นคุณผู้หญิงด้วยแล้วพอเห็นตัวลายพร้อยตาเหลือกโปนผิวหนังตะปุ่มตะปำสีเงินซีดๆไม่กล้าแม้แต่จะชำเลืองมองทั้งเกลียดทั้งกลัวขยะแขยงขนลุกขนพองไปเลยตุ๊กแกนี่เป็นสัตว์เลื้อยคลานมีอยู่ทุกขนทุกแห่งเป็นสมาชิกร่วมบ้านที่ไม่มีใครเชิญมันแอบซ่อนเร้นอยู่ทุกซอกทุกมุมขอให้แค่เป็นหลืบมืดมืดเวลาย่ำพลบแล้วก็เงียบสงัดมันจะค่อยๆโผล่มาร้องแล้วก็เที่ยวจับแมลงกินในยามค่ำคืนเสียงร้องยามวิกาลของมันเนี่ยฟังดูทำให้รู้สึกวังเวงทำให้คนรู้สึกกลัวผีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่าคิดดูถูกตุ๊กแกว่าเป็นสัตว์ไร้ประโยชน์นะครับตุ๊กแกเป็นสัตว์นำออกนะครับส่งขายนอกได้นำเงินเข้าประเทศปีหนึ่งเป็นร้อยล้านอยู่แหละแถวแถวสกลนครมีคนจับขายและรับซื้อกันตวงเกือบ10บาทผู้ซื้อเขาทำเป็นตุ๊กแกแห้งอัดหีบส่งไปขายเมืองจีนฮ่องกงเอาไปประกอบอาหารชนิดขึ้นเหลาราคาแพงหรือไม่ก็นำเข้าเครื่องยาจีนเป็นยาโป้ยาอายุวัฒนะเนี่ยหรือว่าตัวสดๆของมันก็เอามาถลกหนังตัดหัวตัดขาออกเนื้อขาวจั๊วเลยเอามาทอดกระเทียมพริกไทยน่าจะอร่อยเนาะสมัยเป็นเด็กเนี่ยใครเป็นสางชนิดหัวโตพุงโรก้นปอดเนี่ยพ่อก็จะจับตุ๊กแกมาฆ่าลอกหนังใส่ไฟปิ้งย่างเหลืองๆกินแก้สางหายจนร่างกายอ้วนท้วนเวลาเด็กๆร้องอ้อนไม่ยอมนอนพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะขู่เด็กอย่าร้องนะเดี๋ยวปล่อยตุ๊กแกกินตับนะเด็กจะเงียบทันทีหรือถ้าอารมณ์ดีหน่อยขณะที่ลูกร้องไห้อ้อๆแอ่แอ่แม่ก็จะโยนเปลขับกล่อมเป็นเพลงขับกล่อมมานอนเสนออย่าร้องนะอย่ากวนพ่อแม่เดี๋ยวไอ้ตุ๊กแกตัวลานมันย่องขยับจะล้วงกินตับลูกเนอะร้องเป็นทำนองเพลงกล่อมเอาไปหัดร้องขู่ลูกแกจะนอนหลับง่ายกว่าที่เรานั่งไกวเปลไปเฉยๆโดยเฉพาะพ่อบ้านเลี้ยงลูกอ่อนเวลาแม่บ้านออกไปธุระนอกบ้านอันนี้แก้ขัดได้ถึงจะเคยกินตุ๊กแกย่างแก้สางสมัยเป็นเด็กจนหายรอดตายอยู่มาจนแก่เท่าคุณเฉลิมก็ไม่สนิทสนมพอที่จะจับตัวหรือมองมันเล่นเพลินๆ เหมือนอย่างนกหงส์หยกในกรงนี่เหลือบมองเห็นมันทีไรก็จะพานเกลียดกลัวขยะแขยงมันทุกทีคุณเฉลิมกับแม่บ้านแต่งงานก็ได้ปีงพอดีมีเงินพอจะสร้างบ้านหลังกระทัดรัดสักหลังหนึ่งพ่อตาแม่ยายที่แสนดีท่านก็ไม่อยากจะให้อยู่ไกลหูไกลตาท่านก็เลยมอบที่ดินผืนใกล้เคียงให้ปลูกบ้านคุณเฉลิมกับแม่บ้านก็ว่าดีด้วยเหตุผลหลายประการว่าเราไม่ต้องควักเงินอีกก้อนซื้อที่ดินปลูกบ้านอันเนี้ยพวกเขยๆนี่จะต้องชอบแน่แล้วเวลาเราไปทำงานไม่อยู่บ้านพ่อแม่จะได้ช่วยดูแลบ้านแล้วก็เวลามีลูกเต้าพ่อแม่จะได้ช่วยเลี้ยงหลานอันนี้ยิ่งดีใหญ่สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยคุณเฉลิมก็อำลาครอบครัวใหญ่ทำพิธีด้วยเพราะว่าแม่ยายเป็นนักอนุรักษ์นิยมอันไหนจะดีจะงามท่านสอนท่านสั่งหมดละตั้งแต่เวลาตื่นลุกขึ้นหุงหาอาหารให้ตื่นแต่เช้าหุงข้าวให้สุกอันนี้คงจะสอนลูกสาวแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเยอะกะว่าลงจากบ้านมีญาติพี่น้องทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยเดินแถวลงมายังแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองทั้งที่บ้านปลูกใหม่กับบ้านหลังใหญ่ที่ย้ายมาก็ห่างกันแค่ชายคาจรดเท่านั้นแหละอยู่บนบ้านใหม่ได้คืน2คืนคุณเฉลิมก็เห็นสมาชิกใหม่ในบ้านโผล่หัวออกมาจากซอกข้างขวาบะมาอยู่ยังไงกันวะเนี่ยนี่มันคงจะมาอยู่ก่อนเจ้าของบ้านเชียวนะนี่นะฮะคุณเฉลิมก็ตะโกนออกมาจนแม่บ้านร้องถามว่าพูดอะไรก็ชี้ให้เจ้าหล่อนดูสมาชิกในบ้านแม่บ้านในรีบเบี่ยงสายตาไปทางอื่นทันทีคงจะกลัวแล้วก็ขยะแขยงมันส่วนตัวคุณเฉลิมก็ยังยืนมองมันอยู่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ยักจะหลบลงหลืบมันกลับค่อยๆคืบคลานออกมาใช้ปากฉกแมลงเคราะห์ร้ายตัวหนึ่งกินหน้าตาเฉยแล้วก็เกาะนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ได้ตื่นกลัวใครเลยทั้งที่คุณเฉลิมก็ยืนอยู่ไม่ไกลมันอะตอนนั้น คุณเฉลิมก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันมาร่วมบ้านกับมาทันทีไม่อยากดูไม่อยากเห็นกลัวมันจะทำให้บ้านสกปรกแกก็รีบเดินไปเอาเศษไม้ระแนงยาวเกือบ2เมตรจากในครัวมาไอ้เจ้าทุกแกตัวนั้นก็ยังเกาะอยู่ที่เก่าแถมยังฉกกินแมลงที่มาเล่นไฟไม่รู้ทุกรู้ร้อนคุณเฉลิมไม่เจตนาจะทำบาปไปมันให้ถึงตายหรอกก็ใช้แผ่นไม้กดลงกลางคอของมันพอดีแน่นอนแล้วกดตรงนั้นมันจะอ้าปากไม่ได้อะรู้สึกกลัวเหมือนกันว่าตัวมันใหญ่เท่าแขนมันออกแรงดิ้นจนหางหลุดนะทีนี้คุณเฉลิมก็รีบตะโกนบอกให้แม่บ้านเอาเศษผ้าคีริ้วมาให้เร็วพอได้เศษผ้ามาแล้วคุณเฉลิมก็เอารองมือเพราะไม่กล้าจับตัวมันด้วยมือเปล่ามันทั้งดิ้นทั้งส่งเสียงคำรามอยู่ในคอที่มีผู้บังอาจไปล่วงละเมิดต่อร่างกายของมันคุณเฉลิมก็เพิ่มน้ำหนักกดลงไปอีกหน่อยถ้าจะทำแรงกลัวมันจะตายซะก่อนพอจับได้ตรงคอมันก็ออกแรงดึงเท้ามันเกาะพื้นฝาแน่นเชียวแม่บ้านก็พลอยตื่นเต้นดูการจับตุ๊กแกของคุณเฉลิมเสร็จแล้วก็รีบเอามันออกไปจากบ้านพอถึงประตูหน้าบ้านก็โยนมันข้ามรั้วคอนกรีตซึ่งสูงท่วมหัวเสร็จแล้วก็บอกว่าไปหาที่อยู่ที่อื่นไปคืนต่อมาขณะที่คุณเฉลิมนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็สะดุ้งตกใจเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเจ้าตุ๊กแกตัวนั้นจำได้เพราะหางมันกุดตั้งแต่วันนั้นอ่ะมันอยู่สูงเกือบชิดเพดานก็รู้สึกแปลกใจมันกลับมาได้ยังไงกำลังคิดที่จะหาวิธีเอาตัวมันไปปล่อยให้ไกลแม่ยายก็เข้ามาในบ้านท่านก็เลยห้ามแล้วก็บอกช่างมันเถอะลูกเอ้ยเขามาขออาศัยเพราะว่าบ้านเราในร่มเย็นเป็นสุขจะได้อยู่ค้ำอยู่คูนให้โชคให้ลาภกับเจ้าของบ้านคอยนับเสียงร้องของมันนะถ้าร้อง5ครั้งนี่เจ้าของบ้านจะเดือดร้อน6ครั้งก็ไม่ดีจะทำให้เราเสียเงินเสียทองไล่ไปนะวิธีไล่ก็บอกว่าไปอยู่ที่อื่นเอาทุกโศกโรคภัยเสนียดจันไรไปให้หมดถ้าร้องตั้งแต่7ถึง11ครั้งนี่นะจะทำให้เจ้าของบ้านเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองเลื่อนยศตำแหน่งเอาเลี้ยงไว้เถอะอันนี้เป็นสิริมงคลนับตั้งแต่วันนั้นคุณเฉลิมกับตุ๊กแกตัวนั้นก็อยู่ร่วมบ้านกันต่างไม่คิดจะกำจัดกันได้พ้นทางฝ่ายแม่บ้านทุกเช้าค่ำบอกคอยเงี่ยหูฟังนับเสียงร้องของมันแต่มันก็เงียบอยู่ไม่ปริปากร้องให้ได้นับเลยแม้แต่แอะเดียวแต่มันก็สร้างความรำคาญก็คือถ่ายรถใส่พื้นบ้านให้เก็บกวาดวันละหลายครั้งพอหลายหนเข้าแม่บ้านก็รำคาญเริ่มบ่นให้ทุกแกฟังว่าขี้ไม่รู้จักมารยาทสร้างบ้านให้อยู่ฟรีๆยังมาขี้ให้เก็บให้เช็ดห้องน้ำห้องส้วมมีไว้ทำไมไม่ไปขี้บ่นไปก็ใช้ไม้กวาดของเสียตุ๊กแกเนี่ยใส่กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆก่อนจะเอาไปทิ้งขยะขณะที่แม่บ้านบ่นให้นี่มันก็โผล่หัวจากข้างหลืบเสาเฉยอยู่คล้ายๆจะมารับฟังเช้าตรู่วันถัดมาคุณเฉลิมเข้าห้องน้ำก็รู้สึกแปลกใจเอามากๆเลยเจ้าตุ๊กแกหางด้วนเนี่ยมันถ่ายไว้ในห้องน้ำใกล้ๆช่องระบายน้ำเสียเพียงแต่ตักน้ำราดสักขันก็ไหลผ่านช่องลงท่อไปอย่างรวดเร็ววันแรกๆก็ไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่สองสามวันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยแม่บ้านก็สังเกตดูเหมือนกันนี่คุณเห็นไหมฉันบ่นให้มันรู้จักถ่ายมันก็รู้จริงๆหล่อนก็มีแววภาคภูมิใจไม่น้อยที่สามารถส่งภาษาให้ตุ๊กแกฟังได้น่ากลัวจะบังเอิญนะมั้งไม่บังเอิญหรอกคอยดูพรุ่งนี้เช้าสิแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้จริงๆไอ้เจ้าด้วนนี่ทำดีขึ้นมันก็เลยมีสิทธิ์อยู่ในบ้านคุณเฉลิมอย่างสบายยามค่ำคืนคุณเฉลิมเปิดไฟเขียนหนังสือมันก็ค่อยๆ คลานลงมาจับแมลงกินอย่างคุ้นเคยบางทีกระโดดเกาะบนกองหนังสือบนโต๊ะก็แปลกดีเหมือนกันจากที่เคยเกลียดกลัวขยะขยงทีนี้คุณเฉลิมก็กล้าเอาปากกาเคาะหัวมันเล่นได้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทุกคนก็อยู่บ้านมันปรากฏตัวให้เห็นมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมไอ้เจ้าด้วนนี่ยิ่งอยากโชว์นะมีบางคนก็ถามคุณเฉลิมว่าทำไมมันคุ้นขนาดนี้อ่ะเลื้อยคลานลงมาใกล้ๆจนแทบจะจับตัวมันได้อ่ะคุณเฉลิมก็บอกเนี่ยลูกชายพวกเพื่อนผู้ชายก็หัวเราะชอบใจเพื่อนๆแม่บ้านเขาก็ร้องวีดไว้ไปตามกันไอ้ด้วนนี่มันทะลึ่งนะคืนนึงคุณเฉลิมนั่งปั่นต้นฉบับอยู่มันคลานออกจากหลืบลงมาเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่างมีตะกะแตนตัวหนึ่งบินเซอร์มาจากไหนไม่รู้แล้วบินมาเกาะอยู่ที่หัวคุณเฉลิม ทันใดนั้นคุณเฉลิมก็รู้สึกเหมือนมีวัตถุหนักๆลอยมากระทบหัวรู้สึกตกใจมากเหมือนกันเพราะกำลังก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือสนุกๆรีบเอามือปัดไอ้ด้วนกระเด็นหลุดพลัวลงไปกับพื้นเอ้ยไอ้ด้วนนี่มันชักทะลึ่งใหญ่แล้วนะแม่บ้านก็พลอยตกใจวิ่งจากชั้นบนร้องถามว่าอะไรกันไอ้ด้วนนะดิมันเล่นโดดลงมาจับตั๊กแตนมันหัวฉันอ่ะมันหยอกพ่อละมั้งต่อมาไอ้ด้วนร้องบ่อยตอนพบค่ำแล้วก็ค่อนรุ่งคุณเฉลิมคิดว่ามันคงร้องเรียกคู่เพราะสังเกตว่าไอ้ด้วนร้องถี่ขึ้นแล้วก็มีเสียงร้องตอบจากบ้านอื่นบางครั้งก็ดังมาจากต้นมะขามใหญ่ในสวนหลังบ้านแต่ว่าแม่บ้านไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะลอนตั้งหน้าตั้งตานับเสียงร้องของไอ้ด้วนมันให้โชคแน่ๆเลยเธอนับทีไรได้11ครั้งทุกทีเดี๋ยวฉันจะซื้อหวย11สัก15บาทนะเออถ้าถูกเดี๋ยวให้อีก50ว่าแกมประชดก็ไปนั่นผลออกสลากินแบ่งงวดนั้นเลขออก11จริงๆปรากฏว่าเงินเดือนนั้นน้องคุณเฉลิมหลอนก็ริบหมดจริงๆจนไม่เหลือค้างกระเป๋าเออกรรมปากพร่อยไปพนันกับเธอเข้าครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆของตุ๊กแกครับ